यत्र द्वैतम इव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं ग्रसयते तदितर इतरं अपि वदति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वम् आप्यभूत् तत्केन कं जिघ्रेत् तत्केन कं ग्रसयेत् तत्केन कं अपि वदेत् तत्केन कं शृणुयात् तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशेत् तत्केन कं विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् स एष नेति आत्मा गृह्यो नहि गृह्यते अशीर्यो नहि शीर्यते असंगो नहि सज्जते असितो न व्यतते न रिष्यति विज्ञातारं मरे केन विजानीयात् इत्युक्तानुशासनासी मैत्रेयी एतावत्तरे खलु अमृतत्वमिति होक्त्वा याच्यवल्क्यो विजहार। यत्र हि द्वैतम् इव भवति हे मैत्रेयी, जिस अविद्यावस्था में द्वैत के सदृश भी किंचित प्रतीत होता है, वहीं पर ये व्यक्ति करता क्या है, अन्य होकर के अन्य को देखने लगता है, वह अन्य होकर अन्य को सूंघने लगता है, अन्य होकर अन्य को रस लेने वाला बन जाता है, अन्य होकर अन्य से कहता है और अन्य होकर अन्य को सुनता है, अन्य होकर अन्य का मनन करता है, इसी प्रकार से अन्य को होकर अन्य को छूता है, अन्य होकर अन्य को विशेष रूप से जानता है। और इसके विपरीत यत्र तो अस्सी सर्वम आत्मभूत, जिस अवस्था में यह विद्वान अपने विद्या के परम विद्या के कारण से इसकी विद्वान की दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो गया हो, सर्वम आत्मा वो सब कुछ आत्मा ही हो जाए, तब क्या होता है, तब केन कम जिग्रहत, उस समय बताओ वहां पर तदमने तस्मिन काले केन कम जिग्रहत अयम पुरुष विद्वान, विद्वान ये जो विद्वान है किस से किसको देखेगा, किस से किसको चखेगा, किस से किसको कहेगा, किस से किसको सुनेगा, किस से किसको मनन करेगा, किस से किसको छुएगा और किस से किसको जानेगा। पुरुष ये न इदम सर्व जानाति, जिस आत्मा के प्रकाश के द्वारा, जिस आत्मा से, जिस उसे यह पुरुष इन सब को जानता है, भला तम केन विजानियात, उसे आप किसके द्वारा जानने का प्रयास करोगे, जान सकोगे, अर्थात वह यह नेति नेति थी, क्योंकि जो है उसको एक ही रूप से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, अनुभव करने का रास्ता है नेति नेति, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको निषेध करते जाओ, और निषेध करने के बाद जो अधिष्ठान आपको महसूस होता है बस वही आप सर्व निषेध कर दो। नेति नेति भिक्षा है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण मूर्त और अमूर्तों के लिए, लेकिन सामान्य रूप में सर्व चीज उसी के अंदर सब आ गया। जैसे आप जो है टीवी स्क्रीन पर जो है चलनचित्र चल रहा हो, उस समय आप स्क्रीन देखना चाहे तो करना क्या पड़ेगा आपको, बंद करने से नहीं होता, चित्र चला गया ना, चित्र के रहते हुए हम बोल रहे हैं स्क्रीन देखना, बंद करने से चित्र बंद हो जाएगा, चित्र का रहते हुए आप पर्दे को देखिए, उसके लिए एक ही रास्ता है, जो भी चित्र है अगर यह पर्दा नहीं है, यह पर्दा नहीं है, सर्वशेष क्या है वो पर्दा है, सबको इनकार करने के बाद जो रह गया है वही पर्दा है। केवल उन चित्रों का निषेध करना है, निषेध करने पर अधिष्ठान ग्रहण, क्योंकि उसी पर तो सारे चित्र, इसलिए चित्रों पर ही हमारा मन टिक जाता, आते हम उस काल में भी उस अधिष्ठान को ग्रहण नहीं कर पाते, उस चित्रों का अधिष्ठान से तालात्म अध्यास कर देते हैं, तो चित्र में ही हमारा मन टिक गया, चित्र का पीछे अधिष्ठान ग्रहण हम नहीं करते। तदत यहां पर भी समझना है, इसलिए कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, नेति नेति की तरह उसका अनुभव किया जाता है, इस प्रकार ही बतलाया गया आत्मा है वो कैसा है, अग्रियो नहीं गृहियत है, इसे किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, और सकल कर्म इंद्रियों का अविषय होने के नाते उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अशीर्यो नहीं शीर्यते, वह अविनाशी होने के नाते उसको किसी की तरह नाश किया नहीं जा सकता, नहीं सज्जते, और सावयवादित न होने के नाते किसके साथ उसका संग नहीं होता, अतएव वो कैसा है, नहीं सज्जते, किसी से सख्त नहीं होता, न व्यथते न ऋषित और न असितो, माने वो बंधता नहीं है, जिसलिए वो ऐसा इसलिए वो बंधता नहीं है, न व्यथते वह पीड़ित भी नहीं होता और नरिष्यति वह क्षीण भी नहीं होता। अरे मैत्रेयी विज्ञातारं केन विजानियात, उस विज्ञाता को तुम किस से जानोगे बताओ। इत्युक्ता अनुशासनासी मैत्रेयी, हे मैत्रेयी अब मैं तुम्हारे लिए जो उपदेश देना है वो दे दिया, अपने आप को तुम मानो मैं ब्रह्म हूं, नाम ब्रह्म हूं, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो पूरा हो, यही वहां भी कहते अवयम परम प्राप्त हो सी कह दिया, अब मानो ना मानो मैं ब्रह्म हूं, नहीं हूं कहो तो ना हो सही, हमारा क्या जा रहा है, हमने तो उस ब्रह्म तत्व का बारे जो उपदेश देना है। इति उक्ता अनुशासना, हे मैत्री तुम कैसी हो, उक्त अनुशासन वाली हो गई हो, एतावत दरे खलो अमृतत्वम इति, बस इतनी ही उपदेश जो दिया गया है, बस यह निश्चित रूप से जान लेना कि अमृतत्व का इतना ही स्वरूप है, ऐसा कहकर इतिहा याज्ञवल क्यों विचार, याज्ञवल की सन्यासी हो गए। भाष्यकार कहते हैं देखिए इस पर आशिक्षण, हाँ चतुर्षु प्रपाटकेश एक आत्मा तुल्यो निर्धारित परम ब्रह्म, इन चारों अध्यायों में प्रभाटकों में एकमेव अद्वितीय आत्मा को समान रूप में निश्चय किया गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ परम ब्रह्म निर्धारित है, उपाय विशेषस्तो तस्य अधिगमे अन्यश्च अन्यश्च भवति, और उपाय विशेष उस ब्रह्म का बोध करने में प्रत्येक अध्याय में अलग अलग उपायों को अपनाएगा, उन उपायों के द्वारा उपेय वस्तु वही है लेकिन उपाय अलग अलग ले लिया, प्रथम दो अध्याय में आगम प्रदान कर दिया, तीसरी अध्याय जल्प प्रदान था, चौथा अध्याय वाद प्रदान था, आगम जल्प वादात्मक है, तीन ही प्रकार का ना, एक आगम ले लिया फिर जल्प, तीसरा वाद, तीन प्रकार का उपाय बता दिया, आगम के आधार पर प्रथम दो अध्याय, जल्प के आधार पर तीसरा और वाद के आधार पर चौथा, इस प्रकार से अध्याय भेद में उपाय भेद भले ही है लेकिन उपेयता व ब्रह्म तो एक ही है, चारों अध्यायों में एक ही आत्मा का निर्णय दिया गया, उपेयस्तु सैव आत्मा यह चतुर्थे अथाद आदेशो नेति नीति निर्दिष्ट, और उपेयद वस्तु कौन है, वही आत्मा है जो शुरू से अंत सर्वत्र विचारित है, चतुर्थ में जो स्पष्ट कहा अथात आदेशो नेति नीति निर्दिष्ट, इस चौथे अध्याय में जो दिया था नित्य नित्य इत्यादि शब्दों के द्वारा, चौथा मैंने कौन, आरण्यक के अनुसार चौथा, अथवा उपनिषद के अनुसार दूसरा, दो तीन छह में यह बात आया हुआ था, नित्य नित्य इति निर्देश किया गया, निर्विकल्पक रूपेण उसका अवधारित कर दिया गया, सैव पंच में प्राणपण उपन्यास है ना शाकल याज्ञवल के संवाद निर्धारित, वही पंचम अध्याय अर्थात आपका आरण्य प्रधान को परिषद के अनुसार तीसरा अध्याय, आरण्य के अनुसार पांचवा और परिषद अनुसार तीसरा अध्याय, उस तीसरे अध्याय में निर्णय दिया तो 3:9:26 में याज्ञवल्क्य और शाकलिक संवाद में भी निर्धारण कर दिया गया था, मूर्धाति विपतिशति इसे कहते प्राणपण उपन्यास, पहले कहा गया था गार्गी कोई मूर्धा कट गिर जाएगा यदि अति प्रश्न करोगे, फिर भी अति प्रश्न करने की हिम्मत करके खड़ा हो रखा है, गार्गी ने घोषणा कर दिया था मेरे पास दो बाण है इसे मार दिया जाएगा, और उसे मरा नहीं, वो जीत गया ना उन प्रश्नों पर भी जवाब दे करके, अब वो कह दिया बस प्रणाम करके छुंड पिंड छुड़ा लो इसका, नहीं तो अपने मुसीबत होगा प्राणों का भी, तो महाराज खड़ा हो गया इसलिए उसका प्राण ही चला गया, इसलिए प्राण पण उपन्यास है ना शाकले और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह बात को पूर्ण रूप निर्धारण कर चुके हैं। पुनः पंचम समाप्त हो। फिर पांचवे अध्याय का समाप्ति में 3, 9, 28 में जाकर 28, 29 में क्या हुआ? विज्ञान इत्यादि के द्वारा वहां पर गया पुनर्जनक याज्ञ संवाद इच्छा, और जनक याज्ञ संवाद में भी यह बात और स्पष्ट कर दिया गया था पुनर्योपनिषद समाप्त हो। और यहां पर अभी अभी उपनिषद की समाप्ति में भी कहा हुआ ये मैंने इस चौथा अध्याय और आपको उसमें भी जो छठा अध्याय मानी जाएगी आरण्य के अनुसार 4, 3, 4 में उपन्यास किया है उपनिषद। चतुर्णाम प्रपाठक का नाम एक आत्मनिष्ठा था नान्यो अंतराल कश्चित विचार विवक्षित और तत्प्रदर्शनाय अंत उपसंहार शेष नीति नीति इत्यादि। इसलिए इस प्रकार चारों अध्यायों में यहाँ पर एतद आत्मनिष्ठता, इस आत्मा में निष्ठा, सगल शब्दों का जो है न्याय का लक्ष्यार्थ इसी में स्थित है यह बात सिद्ध कर दिया। और बीच में अंतराले नान्यो कश्चित विवक्षित अर्थ, अन्य कोई अर्थ किसी विषय को प्रतिपादन करने के लिए इष्ट नहीं है। इति एतद प्रदर्शनाय इसी बात को दर्शाने के लिए अंते दोबारा यहाँ पर नीति नीति की तरह उपसंहार किया गया है। यस्मात् प्रकार शतेनापि निरूप्यमाणे तत्त्वे नीति नीति आत्मैव निष्ठा नान्या उपलब्ध्यते तर्केण वा आगमेन वा तस्माद् एतदेव अमृतत्वं साधनं एतत् नीति नीति आत्मप्रज्ञानं ससन्यासं इत्येतम् अर्थ उपसंजिहीर्षन् आह एतावद् एतावद् मात्रम् इत्यादि एतावदरु खलु परे मैत्रेयी इत्यादि जो कहा गया। यस्मात् प्रकार शतेनापि निरूप्यमाणे, तो सैकड़ों प्रकार से हम निरूपण कर लीजिए, सैकड़ों प्रकार से निरूपण किया जा सकता है। इन जितने भी प्रकार से आप उस तत्व का निरूपण करेंगे अंत में आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा नीति नीति अतत्व का व्यावृत्ति किए बिना तत्व का बोध करा नहीं सकता। अतत्व को लेकर जितनी भी प्रकार से व्याकरण करते निरूपण करने के हमें अतत्व का आश्रय लेना ही पड़ेगा। लोक प्रसिद्ध भेद आदि को अनुवाद करके आप बोलोगे, कहीं पंचकोश कहीं अवस्थात्रय कहीं कुछ तुम्हारी मर्जी है। लोक प्रसिद्ध भेदों को ही आश्रित करके सैकड़ों प्रकार से सात्व का निरूपण करने के बावजूद भी अंत में जिनके द्वारा निरूपण कर रहे हो उनका अवश्य ही निषेध करना पड़ेगा उस निरूपित को अनुभव कराने के। इसलिए कहते हैं सैकड़ों प्रकार से निरूपण करने पर भी उस तत्व को अंत में क्या होगा? नेति नेति आत्मैव निष्ठा, नेति नेति इस प्रकार से आत्मा में ही निष्ठा करनी पड़ेगी, मुक्ति का कथन करना पड़ेगा। नान्य उपलब्धते, अन्य किसी भी प्रकार से मुक्ति का कथन करना संभव ही नहीं है। तर्केण वा आगमेन वा अन्य नान्य निष्ठा उपलब्धते, अन्य कोई निष्ठा प्राप्ति हो नहीं सकती, चाहे वो तर्क से हो चाहे वो आगम से हो। तस्मात् एतदेव अमृत साधनम्, इसलिए यहां पर कहा गया था यही अमृतत्व का साधन है। जो यह जो उपदेश दिया गया नेति नेति इति आत्मपरिज्ञानम सन्यासम, इस तरह से आत्मा का परिज्ञान कर लेना सन्यासी निर्विशेष आत्मपरिज्ञान, निर्विशेष आत्मस्वरूप का अनुभूति कर लेना सन्यास, यही सी कार्त को उपसंजिहीर्षनाह इसको उपसंहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य के महाराज कहते हैं एतावदेव खलु इत्यादि एतावदरे खलु अमृतत्वम् इति उक्त्वा उवाच याज्ञवल्क्य विचार अंतिम भाग। भाग्य सब वाक्यार्थ पहले दो बार आ चुका है, तीसरी बार अंतिम है, इसलिए कहते उसको अपने आप समझाए। एतावत माने एतावन मात्र, इतना ही है। यदेतत नेति नेति इति अद्वैतात्म दर्शनम, जो वाया नेति नेति जैसे कहा वह अद्वैतात्म दर्शन है। इदंच अन्य सहकारी कारण निरपेक्षम एव, और ये कैसा है? अन्य सहकारी कारणों की अपेक्षा की बिना ही सीधे मुक्ति को पैदा करने वाला है। अरे मैत्रेयी अमृत साधन इदम एव, बस इतनी ही अमृतत्व का साधन है समझो। यत् पृष्टवत्यसि यदेव भगवान वेद तदेव मे भूई अमृत साधन इति, जिसके बारे में तुमने पूछा था जो आप जानते हैं अमृत साधन वह मेरे लिए कहिए करके, बस वो इतना ही है। तदेतावद एव इति विज्ञेयम त्वया, वो इतना ही है ऐसे तेरे द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए। इति हैव किल अमृत साधनम आत्मज्ञानम प्रियायै भार्यायाः उक्त्वा, इस तरह से उस अमृतत्व साधन आत्मज्ञान को प्रिया भार्या यही भार्य अपनी पत्नी प्रिया पत्नी के लिए उक्त कह करके याज्ञवल्क्य किंग्रदमान याज्ञवल्क्य ने क्या किया, यत पूर्व प्रतिज्ञातम प्रव्रजिष्यन् अस्मीति, जो पहले उसे प्रतिज्ञा की थी मैं सन्यास लेने जा रहा हूं स्थान से, बस उसी के अनुसार तत्चकार जहार प्रव्रजितवान इत्यर्थ उसको उसने किया है अर्थात उसने सन्यास ले लिया। परिसमाप्त ब्रह्मविद्या सन्यास पर्यवसाना, इसे ब्रह्मविद्या पूरी हो गई, लेकिन कैसी ब्रह्मविद्या पूरी हो गई, प्रवचन अवसाना, प्रवचन अवसाना, मंत्र पद अवसाना, मंडलेश्वर पद अवसाना नहीं है, सन्यास अवसाना। जिसने ब्रह्म विद्या को पाया है वो निश्चित रूपेण परम विरक्त हो जाएगा और निश्चित रूपेण निवृत्ति में ही रहेगा, कभी प्रवृत्ति में जा नहीं सकता, जैसा वो छोड़ देगा, उसे चिपके नहीं रहेगा फिर संसार में, नाम कमाने के लिए दीवारों पर अपने नाम लिखाने के लिए नहीं चिंता रहेगा, वो छोड़ेगा सब कहेगा बबाल बेकार, जब जगत है ही नहीं, नाम रूप मिथ्या है, फिर कहे को नाम ले सब चाहे लिखवाऊ क्या जरूरत है, हमारे तो बोर्ड भी नहीं था, आश्रम का भी बोर्ड नहीं था, अब लोग परेशान हो रहे हैं ढूंढ ढूंढ के आने में, कल भी यहाँ दो दो बोर्ड होते हुए कल एक आदमी ने तीन बार चक्कर काटा तब अंदर आया है, तीन बार यहां से ध्यान आश्रम मारा है, तब किसी ने बोला वो देखो बोर्ड, तब अंदर आया, क्या जरूरत, वास्तव में जरूरत नहीं है, ये तो जनता के अज्ञानियों की दृष्टि से व्यवहार में सब करना पड़ता है, इसलिए इसे भी त्याग देना चाहिए, छुट्टी जयराम जी की कर देना, क्या रुकना करना, उससे मुक्त हो जाता है, इसलिए कहते हैं ये परम निष्ठा ऐसा कहते कैसी है वो, परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या, कीदृशी ब्रह्मविद्या, संन्यास पर्यवसाना ब्रह्मविद्या परीक्षा, संन्यास ये अंतिम स्वरूप जिसका, ऐसी विलक्षण ये ब्रह्मविद्या है, ऐसे ब्रह्मविद्या पूर्ण हो गया, एतावान उपदेश एतद् वेद अनुशासन, बस इतनी ही उपदेश है, यही वेदों के एतद् वेदानुशासन, यही वेद का अनुशासन है सब, एषा परमानिष्ठा एषा पुरुषार्थ कर्तव्यतांत ही थी, यही परम निष्ठा है, ससन्यास विद्या ही, ससन्यास ज्ञान ही, ससन्यास जो है बोध अवधि ही है, वास्तव में यह ब्रह्म विद्या, एष पुरुषार्थ कर्तव्यतांत ही थी, ये समय ये जो उक्त बोध है ये कैसा है, कहते हैं पुरुषार्थ कर्तव्यांत, पुरुषार्थों में जितनी कर्तव्य पुरुषार्थ मानते हैं उसका अंत यही आकर होता है, उसकी समाप्ति यही होती है, चतुर्विध पुरुषार्थ की समाप्ति ब्रह्म विद्या के प्राप्त ब्रह्मानुभूति से ही हो सकता है, तब तक तो परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए हमारी पुरुषार्थ चलते रहेगा, जो मुक्त नहीं है वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा, इसलिए उसका नाम परम पुरुषार्थ है, वो भी पुरुषार्थ कोटि में ही है, उसके संबंध जो कुछ भी साधना कर रहे हैं वो सब पुरुषार्थ में ही है, लोग कहते हैं पुरुषार्थ नहीं कर रहे, नहीं तुम कर रहे हो पुरुषार्थ, जब तक मुक्त नहीं हो जाता, विदेह मुक्त नहीं हो या जब तक जीवन मुक्त नहीं हो तब तक तो उसको अवश्य पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना मनन निध्यासन ये भी पुरुषार्थ के अंतर्गत है, समस्त वेद शास्त्र ही पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाता है और जीवन मुक्ति के पश्चात सब छूट जाता है, प्राण कर्म से जो हो रहा होगा, ये नहीं कि छूट जाने का मतलब यानी कि तुरंत मौन हो गया और गंगा जी कूद के शरीर छोड़ दिया, ये अर्थ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो गंगा जी कूद जाएगा मर जाएगा, तो पहाड़ से डैड से गिर जाएगा सब, ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं कुछ, श्रुति ने कहा है ना महात्मा को गंगा जी में जाके कूदने कोई दोष नहीं है, लिखा है पहाड़ से गिर के मरने में कोई दोष नहीं है, आत्महत्या करने में, मॉडर्न भाषा में जाओ तो पंखे में फांसी लगाने में कोई दोष नहीं है, मॉडर्न भाषा, अरे वो किसके लिए कहा है वो तो समझो, वो जीवन मुक्त के लिए नहीं कह रहे हैं, विधेय मुक्त के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बात उसके लिए हो रहा है जो विविदिशा संन्यास लिया ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ है, लेकिन शरीर विभिन्न प्रकार के रोग आदि के कारण से वह आगे चिंतन मनन नहीं कर पा रहा। अब शरीर उसका वेदांत साधना के योग्य नहीं रहा। तब कहते आप जी करके क्या करोगे, साधना हो नहीं रही है, और जिंदा रहोगे तो मन खुरापाती करेगा, दुनिया के लिए बोझ, दुनिया से सेवा लो तो पाप बटोरना हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कहा जिस अवस्था में तुम्हें महसूस होता है कि शरीर से साधना नहीं हो रही है, उसी क्षण जाकर के शरीर छोड़ देना चाहिए, तब अगले जन्म शीघ्र मिले और साधना पर की अब रह सके, तुरंत उसको मिलेगा जन्म, तुरंत साधना में लग जाएगा जन्म से। इसलिए उसके लिए कहा जो परम पुरुषार्थ में मार्ग में लगा है वो तो क्यों में तो आ गया, और क्योंकि धक्का में छटनी हो गया, क्या करें, आर पार हो नहीं सका, हो जाता ना कि धक्के में जो है पिस जाता है बेचारा, बीच में भाग जाते निकल जाता वहां क्या, क्यों से आउट हो गया, थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो गया तो बाहर ही हो गया बेचारा। अब कहते उसको बाहर तुम कहीं संसार में नहीं चले जाना, लाइन से बाहर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम संसार में चले जाओ, तो इसीलिए आप अवसर, तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है, तुम साधना नहीं कर पा रहे हो, तो शरीर को किसी भी ये न के न प्रकार खत्म करने में ही परम पुण्य है, नहीं तो क्या होगा, मन बुद्धि रहेगी, वासनाएं अना अनापसना पाएंगे और गलत रास्ता से चिंतन मनन होगा, उसका संस्कार बनने लगेगा, और मरणावस्था में जो वेदांत चिंतन होते हैं शरीर छोड़ना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, अन्य चिंतन होने लगेगा। इसलिए कहा गया जहां आप देखेंगे कि चिंतन मनन होने का सामर्थ्य इसमें नहीं रह गया, और मंत्र पढ़ता हूं और पढ़ते पढ़ते आधे में ठंडा हो जाता है, दिमाग भी इतनी कमजोरी हो गई है, इतनी बीमारियां आ गए, इतनी एकाग्रता में विक्षेप हो गया, एक मंत्र भी पूरा नहीं पढ़ सकता, विकार ऐसा जिंदगी जो समझ कर तुरंत उसको छोड़ देना, उसके लिए कहा गया है जीवन मुक्ति की बात नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई परम पुरुषार्थ कर्तव्य तांत इति आत्मज्ञान से संन्यास सत्य पुरुषार्थांतरण कर्तव्य स्थिति आशंका, वही कह सकता है संन्यास आत्मज्ञान के बावजूद भी और ही पुरुषार्थांतर है, धर्म की रक्षा करके हमारा ठेकेदारी रहेगी, जीवन मुक्त होने के बाद लोग यही समझते ना, यही समझ रहे हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं महंत बनना पड़ेगा, मंडलेश्वर बनना पड़ेगा, धर्माचारी होना हमारा ड्यूटी है बोलता है, हमारा कर्तव्य अधिकार है, क्यों हम जीवन मुक्त हो गए, उठ बटांग खोपड़ी है, जीवन मुक्त हो गया हो ना, इसलिए मुझे धर्माचारी होने का अधिकार है और मैं उसको करूंगा, दुनियादारी करूंगा, नाम कमाऊंगा, धर्म का प्रचार करूंगा, ऐसा लगा रहता है, और उसके लिए पुरुषार्थ और बाकी है धर्म प्रचार करना, कहते नहीं है वास्तव में ऐसा नहीं है, वो शंका ही आत्मज्ञान से संन्यास होने के बाद भी सत्य भी संन्यास आत्मज्ञाने पुरुषांतरण कर्तव्य मस्ती, कोई कहता और भी कर्तव्य पुरुषांतर है, कहते नहीं नहीं, तब जवाब दिया नहीं नहीं पुरुषार्थ कर्तव्य तांत एश पुरुषार्थ कर्तव्य तांत, यह सकल पुरुषार्थों के कर्तव्य तो कर्तव्यों का अंत यहां आकर हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, इसके बाद कोई पुरुषार्थ नाम की चीज ही नहीं, प्रारब्ध कर्मशा शरीर रहे तो रहे, ना रहे तो न रहे, भला कोई मतलब नहीं उससे, और शरीर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे भी कोई मतलब नहीं, शरीर भजन कर रहा है तो ठीक, खा पी के सो रहा है तो ठीक, शरीर मर रहा है तो ठीक, शरीर धर्म का प्रचार करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, किसी भी चीज में ये मेरा कर्तव्य और ये मेरा अकर्तव्य रूपेण विभाग पूर्वक प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकता उसमें, इसे पुरुषार्थांतर उसमें विद्यमान ही नहीं रह जाता है, इदानी विचार्यते शास्त्रार्थ विवेक प्रतिपत्त है, शास्त्र में बहुत बात हो गया है ना, चौथे अध्याय पंचम ब्राह्मण पूरा हो गया और यही तक प्रमुख है पूरा उपनिषद, एक तरह से पूर्ण ब्रह्म विद्या सुसन्यास समाप्त हो गया, लेकिन इतना सुनने के बाद भी कई ऐसे मंत्र दिमाग में आते रहते लोगों के जिसको लेकर विवाद खड़ा होता है। कैसे? मंत्रों को दिखाएंगे विरोधी मंत्र कैसे हैं, जिसके आधार पर संशय होता है। इसलिए शास्त्र का अर्थ कृत विवेक के लिए हमें यह विचार आरंभ करना आवश्यक है। यथा आकुलान ही वाक्यानि दृश्यन्ते, इसलिए वेदों में अनेक वाक्य ऐसे हैं जो कि मिथ विरुद्ध आकुलान परस्पर विरुद्ध आने वाक्यार्थ है। कैसे हैं? एक जगह कह रहे हैं आप यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात यावत जीवम दर्श प्रणमासा अभ्यम विजेता कुर्वन नेवेह कर्माणी जीशिवेच्छद गुण समाहा। कर्मकांड भाग में देखो वहां लिख रहा है, जब तक जिंदगी है तब तक अग्निहोत्र करते रहना, जब तक जीवन है तब दर्श प्रणमासा करते रहना चाहिए। और इन वैदिक कर्म करने के लिए शादी करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, ऐसे भी लड़का ही पैदा करना पड़ेगा बाल काले होते वक्त ही सफेद होने से पहले। हाँ, मुश्किल काम है। एक तो संन्यास की बात कह रहे हो और ये कहते हैं जब तक जिंदे हो तब तक सब करना है और इनको करने के लिए शादी करना पड़ेगा, काले बाल के अंदर जल्दी शादी करनी पड़ेगी, नहीं कि नौकरी मिलेगा तब करूंगा, ऐसे नहीं चल पड़ते, सफेद बाल हो जाएंगे। पहले शादी करो, बच्चा लड़का हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी नौकरी जा गई कि ये सब करना है जिंदगी भर कर्मकांड। ये तो कर्मकांड भाग में कहा है, उपनिषद में कहीं ऐसा नहीं लिखा। ऐसा मत कहो, उपनिषद में भी लिखा, ईशावास उपनिषद में लिखा है कुर्वन नेवेह कर्माणि जीव से क्षतगुण समान। कर्म को करते हुए ही व्यक्ति को संसार में जीने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो उसे उसी समय मर जाना चाहिए उसे, जो कर्म करना नहीं है तो। जीवित कर दिया ना, जीने की इच्छा है तो कर्म करो, कर्म करते हुए ही जीना चाहनी चाहिए। यदि कर्म करना नहीं है फिर तुरंत मरने की इच्छा करनी चाहिए ना। फिर जीवित है वैसे तो बोलना पड़ेगा ना, मूर्छित इसको मरने की इच्छा करनी चाहिए तुरंत। तो इस तरह से मंत्रों में आ रहा है ये तद्वै जरा मर्त्यम सत्रम यद अग्निहोत्रमिति। देखो जब तक जिंदा मर्द मुर्दा नहीं हो जाता तब तक जो है इसको सत्र अग्निहोत्र करती ही रहना चाहिए। जरा मरियम सत्रम, जरा मरी सर जरा मरण पर्यंतम यज्ञ अनुष्ठे सत्र मने यज्ञ, जरा मरण पर्यंत चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे मरणासन होने लग जाए तब भी यज्ञ को छोड़ना नहीं, ऐसा कह दिया इत्यादि। नहीं एकाश्रमी ऐकाश्रम ज्ञापकान इत्यादि ऐकाश्रम ज्ञापकानि अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादकानि वाक्यानि। ऐकाश्रम वर्ग है, अनेक आश्रम तो ही नहीं, एक ही आश्रम ग्रस्त आश्रम ही है। सारा जिंदगी ग्रस्त बन के रहना चाहिए, ज्यादा ब्रह्मचरी नहीं रहना, बस ग्रस्ती में आने के लिए तो नियम है 25 साल तक तो रहना पड़ेगा, तभी वो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट वीसा जैसा है वो, शास्त्र से पढ़ के तो आना है यहाँ पर। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम तो अवश्यम भावियों में से है, विधेय नहीं है वो, तो अवश्यम भावी है वो, अनिवार्य है। तत्पश्चात एकमात्र ग्रस्त आश्रम ही मात्र विहित आश्रम है और कोई आश्रम नहीं। एक आश्रम ज्ञापकानी अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादकानी वाक्यानि, एक तरफ तो ऐसा हो गया इत्यादि नहीं, एक आश्रम ज्ञापकानी हो गया, लेकिन अन्य भी वाक्य है जो आश्रमांतर प्रतिपादकानी वाक्यानि, अन्यानि च आश्रमांतर प्रतिपादकानी वाक्यानि विदित का विथाय प्रव्रजंती ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे गृह ध्वनि भव्य भूतवा प्रव्रजे दीदी यदि वाई तरदा ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजे गृहाद्वा वनाद्वा। देखो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थी में जाना, गृहस्थी से वानप्रस्थी होना, वानप्रस्थी से संन्यास होना, क्रम संन्यास का होना, विदित का विथाय प्रव्रजंती। आज जिस समय से जान लिया नास्ते कृत कर देना, उसी समय विरक्त होकर के तुरंत संन्यास में चला जाता है, ऐसे भी कह दिया। और भी विकल्प दे दिया यदि वाय धरता, अतः दूसरे प्रकार भी हो सकता है, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, गृह से सीधे संन्यास, और वानप्रस्थ संन्यास तो होता ही है, या ब्रह्मचर्य से भी सीधे संन्यास में आ सकता है। हाँ, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत ग्रहाद्वा वनाद्वा इत्यादि जावला उपनिषद की श्रुतियां है सब। द्रव्यव पंथान अनुष्प्रांत करो भवत क्रियापतश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च तयो संन्यास अतिरेचयति। कहा कि देखो द्वैव पंथान अनुष्ठान्ततर, कहते देखो इस संसार में दो ही मार्ग है, कर्म मार्ग और संसार जो है संन्यास मार्ग। शास्त्र में दो ही मार्ग है जिनको आप बार बार प्रतिपादन करते हैं, सब जगह बार बार कहा गया है। इस संसार में दो ही मार्ग जिससे निकलने का रास्ता बनता है, एक है क्रिया मार्ग क्रियापतश्चैव और दूसरा है संन्यास। इन दोनों में भी श्रेष्ठ मार्ग कौन है? कहते भाई तयो संन्यास एव अतिरेचयति उत्कृष्टते इत्यर्थः, उत्कृष्ट है। और कर्म की निंदा भी कहीं आया, न कर्मणा न प्रजया धैन त्यागे नी कमृतत्व मानस इत्यादि नी, पुत्रादि अंश है धनादि अंश है कर्म से कभी आप अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती इत्यादि नी। तथा स्मृतयश्च, इसे स्मृतियां भी कहती है, ब्रह्मचर्यवान्त व्रजति अविशीर्ण ब्रह्मचर्यो यम इच्छेत्तम आवसेत तस्या आश्रम विकल्पम एके ब्रुवते तथा। ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजति, स्मृति कहती है ब्रह्मचर्यवान वाला इसीलिए प्रव्रजन करता है, अर्थात ग्रस्त सही नहीं छुट्टी कर दी। और अविशीर्ण ब्रह्मचर्य यम इच्छेत तम आवसेत, और ब्रह्मचर्य को विशीर्ण किए बिना ही जिस आश्रम को चाहेगा उस आश्रम में वो वास कर सकता है, ऐसा भी विकल्प दे दिया। यम इच्छेत कर दिया ना, स्वतंत्रता दे दी, तम आवसेत ऐसे कह दिया। अरे आपकी मर्जी है, जब अविशीर्ण ब्रह्मचर्य पूरा हो गया उसके बाद आश्रम में ही रहे, उसी आश्रम में रह सकता है, गुरुकुल में ही रह गया निश्चित ब्रह्मचर्य हो जाए, मर्जी उसकी, गृहस्थ आश्रम में जाए जो चाहे कर सकता। तस्य आश्रम विकल्पम एके ब्रुवते, और एक गौतम स्मृति है तृतीय अध्याय, आश्रम का विकल्प भी गौतम स्मृति में ब्रह्मचारियों को वर्णन कर दिया। वेदान अधित्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पौत्रानिच्छेत पावनार्थम पितॄणाम अग्निनाधाय विधिवत चेष्ट यज्ञो वनम प्रविश्यात पुनिर्बुभूषे। वेदान अधित्य, वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य के द्वारा पुत्र पौत्रादियों को उत्पन्न करने की इच्छा जरूर करना चाहिए। क्यों? पितॄणाम पावनार्थम, पितरों को उद्धार करने के लिए। अग्नि आधाय, इसे अग्नियों का आधान करके विधिवत इष्ट यज्ञ, विधिवत वैदिकों का वैदिक यज्ञों का निष्पादन करने के पश्चात वनम प्रविश्य वान प्रशासन में जाइए, तदनंतर मुनि विभूषित सन्यासी होने की इच्छा करनी चाहिए। और कहीं दूसरी जगह नहीं, नहीं प्राजापत्यम निरूप्य, यदि किसी भी आश्रम में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, संन्यास लेना चाहते हो प्राजापत्येष्टि कर देना, इसको विरजा होम कहते हैं। इस प्राजापत्येष्टि को करके निरूप्य इष्टिम प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य सर्व वेद स दक्षिणा, कैसी है वो सर्व वेद स दक्षिणा कर दिया, समुस्त संपूर्ण दक्षिणा सहित आपको दे देना पड़ेगा। जो कुछ भी आप अपना मानते हैं उन सारे चीजों को देने का नाम सर्व वेद स दक्षिणा, ऐसी इष्टि का विशेषण है। सर्व वेद सुदक्षिणा प्राजापत्याम इष्टि निरूप्य आत्मी अग्नि समारोप्य, अपने शरीर में क्या करना, सारे बाह्य अग्नियों को समारोपित कर देना, करके ब्राह्मण प्रव्रजित गृहात, ब्राह्मण को अपने घर से निकल जाना चाहिए, ये स्मृति कर रही है। सर्वेशम सर्वस्वम दक्षिणा कहता, सर्ववेद शब्द सब प्रकार की अपनी संपत्ति पुत्र पौत्र आदि चलाचल जो संपत्ति कहते ना, चलाचल संपत्ति मूवेबल और इनमूवेबल संपत्ति जितने भी है सब कुछ को देख करके निकलना चाहिए। एवं वित्थान विकल्प क्रम यथेष्टा आश्रम प्रतिपादकानि ही श्रुति स्मृति वाक्यानि शतशः उपलभ्यन्ते इतरेतर विरुद्धान। इस प्रकार से वित्थान के मामले में कहीं विकल्प आया, कहीं क्रम, कहीं यथेष्ट आश्रम का प्रतिपत्ति प्राप्त करने का प्रतिपादन करने वाले अनेकों श्रुति स्मृति वाक्य परस्पर अत्यंत विरुद्ध सैकड़ों उपलब्ध हो रहे हैं। आचार चतुर्विधान, इतना ही नहीं शास्त्रों के वेत्तालों का आचरण में भी विविधता है, कोई तो कहीं से कोई तो कहीं से सन्यासी बन जा रहा है पता ही नहीं चलता है, इसलिए संशय तो होता ही है। विप्रतिपत्तिश्च शास्त्र प्रतिपत्तृणाम बहुविधा मत, बहुविधाम शास्त्र पत्र पत्री नाम अपनी विप्रतिपत्ति। हमने ये देखने को ला उल्टा ये विचार से कार्य क्या अर्थ क्यों है, क्योंकि बहुत शास्त्रों का जानने वाला है बहुविद्य वो बहुविधाम अपनी बहुत शास्त्रों का ज्ञान बहुत प्रणाली का विद्वान लोग एक से एक मान खोपड़ी वाले ये रामानुज रामानंद निम्बार वल्लभ से कम खोपड़ी वाले थे। हम लोग और आप लोगों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक था उनका खोपड़ी, बहुत तेज खोपतर रहा खोपड़ी वाले और सिद्ध पुरुष लोग थे। और इन सबको क्रोधावतार अन्य अन्य अवतार रूप माना गया है, साधारण नहीं थे, लेकिन उनमें भी विप्रतिपत्तियां ही देखने को मिल रहा है। ये करे और इन्होंने और पूर्व में ले गया जैवनी आदि को भी देख लीजिए, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ चेले गुरु के खिलाफ सूत्र बना दिया। वेद व्यास जी है ना जैमिनी का गुरु, वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र पढ़ाया, उसे और कोई सूत्र था ही नहीं, वेद थे और ब्रह्म सूत्र उन्होंने खुद ही बनाया तो वो था और कुछ था ही नहीं। और सबसे पहले जैमिनी उनसे का चेला, उन्हें कहा नहीं नहीं ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, धर्म से मोक्ष होता है, लिख दिया। पहला ही सबसे पहले चेला का ये हाल जैमिनी जैसे ये प्रतिपत्ति हुई नहीं गुरु के साथ, वो बात अलग चीज है। उन्होंने विरोध में लिखा सिद्धांत से विरोध लग रहा है, लेकिन लोक हितार्थ नहीं कहो बात अलग चीज, परम कारण को भगवान इसलिए कहा उनको साधन नहीं कहा जैमिनी को, वो जानते थे सभी वेदांत के अधिकारी है ही नहीं, ब्रह्म सूत्र के अधिकारी तो कितने हैं, 10-20 होंगे है कि नहीं, सभी तो हो नहीं सकते, जितने पढ़ने आते ब्रह्म सूत्र के अधिकारी है वो भी नहीं है। वाक्य विचार करके देखो जितने पढ़ने आ रहे हैं जा रहे हैं इसमें, चाहे इस यहां हो चाहे अन्य आसन में हो चाहे कहीं भी हो, कितने कि सभी के अंदर अभी लोकेशना भरा पड़ा है, वित्तेशना भरा पड़ा है, पुत्रेशना भी क्वचित है। तो ऐसे में आप कैसे निर्णय लोगे कि सभी अधिकारी जो सुन रहे हैं वो भी, और ये बात स्पष्ट ही है दुनिया के 6 अरब लोगों में से 1 अरब भी वेदांत को श्रवण नहीं करते, 1/5 भी नहीं है ये नहीं, 5 अरब तो बिल्कुल शुद्ध भोगवादी हैं, शुद्ध भोगवादी लोग, केवल 1 अरब है। अर्थात क्या है आज के वोटिंग से हिसाब से चलेंगे 4 वाक दर्शन का विजय हो जाएगा, ये सब 4 वाक है, 5 अरब वोट एक तरफ पड़ जाएगा ना, और 1 अरब वोट में बंटवारा होगा, 1 अरब वोट जो है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई कुछ है, अनेकों पंथ प्रधान अपने अपने पंथ को वोट देगा, वो तो कितना मिलेगा आपकी इस विशुद्ध अद्वैत वेदांत को कितने मिलेगा, वो मुश्किल से 2-4 लाख मिलेगा, ये सभी महात्मा भी तो नहीं डालेंगे ना, तो महात्मा भी अपने अपने अलग अलग संप्रदाय है, और शंकर संप्रदाय वाला ही डालेगा इसमें तो भी कितने डालेंगे, उससे भी कितने तो आलस ही, अरे क्या करना वोटिंग वोटिंग वेदांत झाड़ देंगे वहां पर भी, भंडारे में क्यों जाना क्या करना ये नहीं बोलते कभी, वोटिंग के लिए तो बोलेंगे क्यों जाना क्या करना के बाद 10 रुपए दक्षिणा नहीं मिल रहा है इसीलिए, नहीं तो वहां भी लाइन लग जाते, चाहे 2 घंटा खड़ा होना पड़े 100 पत्ती मिलेगा तो क्यों नहीं खड़ा होंगे, वोट देने के लिए जरूर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन वहां 100 की पत्ती नहीं दिखती ना, इसने वहां वेदांत बोले क्या बेकार है सब धातु है। माल मिलना हो तो लाइन में खड़े हो जाए, नहीं तो नहीं, ये संसार ऐसा हो गया तो बताओ कहां विशुद्ध अद्वैत वेदांत अधिकारी कहां मिलेगा, श्रीमंतो भी बहो यम विद्यो, इसे कठोर प्रश्न स्पष्ट बोला, इसी बात का ध्यान रखते कहते हैं शास्त्रार्थ प्रतिपत्री नाम बहुविधाम प्रतिपत्ति, इस विषय में बहुत विवाद है, अतो न शक्य दे शास्त्रार्थ मंद बुद्धि विवेक के न प्रतिपत्तम, इसलिए मंद बुद्धि वालों को तो कहना ही क्या है, वो शास्त्र का लक्ष्यार्थ को विवेक पूर्वक प्रतिपादन कर लेना उसकी बस की बात नहीं है, उसके सामर्थ्य नहीं है, पर निश्चित शास्त्र न्याय बुद्धि भी रेव ही ऐसा वाक्या नाम विषय विभाग शक्य अवधार ही, इसलिए वाक्यों का विषय विभाग को सम्यक प्रकार से अवधारण करना परिनिष्ठित शास्त्र न्याय और बुद्धि वाला पुरुष के द्वारा ही संभव है, निकित द्वारा नहीं। ये शाम वाक्यानाम जिन वेदांत वाक्यों का विषय विभाग को अवधान करने की सामर्थ्य वो व्यक्ति होगा जो शास्त्र में परिनिष्ठित है, निष्णात है। न्याय मन युक्ति और रमान आदि में जो निष्णात है और अग्र बुद्धि वाला, ऐसे साधनों के संपन्न व्यक्ति ही इसको निर्णय दे सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब महाराज के अपने आप को वैसा मानते हो, यदि शंकराचार्य से पूछा जाए कि अपने आप को परिनिष्ठित शास्त्र न्याय बुद्धिमान पुरुष मानते हो, कहते नहीं था। यज्ञोल्प वाला प्रक्रिया में आ जाते हैं, सब हम तो उसका नमस्कार करते हैं जो कोई दुनिया ब्रह्मज्ञानी हो, हम तो नमस्कार करेंगे। इस समय हमको वाक्यार्थ निर्णय करना है, अपने बुद्धि से जो आ रहा हो हम बता रहे। भाग्य तो हम अपने आप को नहीं बोलेंगे कि हम परिचित शास्त्र न्याय और बुद्धि वाला हूं, किंतु क्या है आप तस्माद ऐसा विषय विभाग ज्ञापनाय यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचार। ये विशेषता है, चांडाल के रूप में आ गया तो उसको भी प्रणाम कर दे भाई, ऐसा जो होगा इतने मतिर मामा बोल दिया, जो ऐसा होगा तो ब्रह्मज्ञानी में मानता, गुरु ही मानता हूं मैं, चाहे वो चांडाल रूप में हो, चाहे ब्राह्मण रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, शरीर हमारे लिए बाधक नहीं है, शरीर का स्वरूप बाधक नहीं है, विचार बाधक है। विभाग का कारण विचार होता है, ज्ञान है। आपका विचार आपका ज्ञान सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी रूप में हो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए कहते हैं हमारा तो इतना मत है कि ये शाम वाक्यानाम विषय विभाग विज्ञापनाय, इन वाक्यों के विषय विभाग का ज्ञापन करने के लिए यथा बुद्धि सामर्थ्यम, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य उल्लंघन न करते हुए शक्तिम अनतिक्रम्य विचार श्याम, मैं इन वाक्यों पर विचार करना चाहता हूं। परंपरा यही है ना, आचार्य परंपरा यही है कि हाँ मैं विद्वान मैं बोल रहा हूं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। यही याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले दृष्टांत रूप में उपस्थित कर दिया है, जो जानेगा। हम तो इस समय गौओं की कामना रखते हैं, अपने आप को सकामी पुरुष बना लिया, इतना छोटा हो गया परम ब्रह्म ज्ञानी होते हुए, सब ज्ञान था, संन्यास नहीं था अभी, बाकी थी वो बात अलग चीज है। लेकिन यावत शास्त्रार्थ का परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा है वो पूर्ण उसके पास, उसे कहीं भी लेश मात्र की कमी नहीं थी। बस इतना था, अभी अपने कर्तव्य को समझ करके ग्रस्त आश्रम में रहता रहा, विद्यालय चलाता था, अपना काम धंधे में लगा था। वह ससन्यास ब्रह्म ज्ञान नहीं था, असन्यास ब्रह्म ज्ञान था, इस कोई संशय। और यहां पे ससन्यास ब्रह्म ज्ञानी है शंकराचार्य, फिर भी कहते वही परंपरा में अपना रहा हूं, यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचारिष्या। इसके लिए कहते देखो ना, उन्होंने ऐसे कहा ना, इसलिए हम खंडन कर सकते हैं इसको, उन्हें ठीक ही नहीं बताया। अरे उनकी बुद्धि की सामर्थ्य उन्होंने बोला है, वो बुद्धि उनकी कुंठित थी, उल्टा पलटा बोल दिया। इसलिए हमारे रामानु चक्र वो सही, रामानु तो बड़े अहंकारी थे, साबित है मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं बोल, दुनिया में हमारे बराबर कोई नहीं, वैसे कहीं लिखते हैं यथा बुद्धि सामर्थ्य, कभी नहीं लिखे। वो सब अहंकार का प्रतिरूप थे ना, वो अवतार ही उसलिए आए हैं कलयुग में, जो बंटवारा करने के लिए सनातन धर्म को, कलयुग की पुष्टि करने के लिए तो आए हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़े अहंकार से बोलेंगे, रघुनाथ शिरोमणि नहीं बोला, कल्पना नाथादि नाथ रघुनाथ शिरोमणि, अपने आप को लगता है कल्पनाओं के नाथ, उसका भी जो आदिनाथ मैं हूं बोलता रघुनाथ शिरोमणि। तो ऐसे एक से धुरंधर रहे, अपने आप को अहंकार से इतना मानते हैं, लेकिन जब खंडन खंडन लिख लगते ठंडे पड़ जाते, वही रघुनाथ शिरोमणि कहते भाई अपने तो कोई सामर्थ्य ही नहीं इसकी व्याख्या करने का, लेकिन फिर भी गुरुजनों के प्रसाद जो प्राप्त उसके अनुसार विचार को प्रकट करते, ये वहां लिखता है। इतना अंतर, घुटना टेकना पड़ता है यहाँ आकर के, लोग बड़े बड़े बुद्धिमान को भी खंडन खंड खाद्य हुआ द्वे सिद्धि हुआ, यहाँ आकर घुटना टेकना पड़ता है, इतना आसानी समझ में आएगी नहीं, अगर कलम उठावे तो दूर की बात। इसलिए विचार श्याम आई थी।